شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دبل تون ټال کی شوم بندي قسم دینا راجی خندا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دبل تون ټال کی شوم بندي قسم دینا راجی خندا روخان زړ می شو تیارا اوخ کی می تاتل بانا دارنگین خیال می شو بدل تچی رایا چی او پزرا داسی دوران تزاہی چوخت کلا پا سوچ وما آشنا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دبل تون ټال کی شوم بندي قسم دینا راجی خندا روح تا سکون لارم یار دهی جرغم دکرم بیوار خپا جندن بطیروم نور دا مرگی کرم انتیزار دمینی غاگ می شو خزان بہارا راوڑا بیا بریا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دبل تون ټال کی شوم بندي قسم دینا راجی خندا دغران اختر در پوسی مات لدر دانا جتر کسات دسی آرزون دسی آرمان پمونگ را وستو حالات ورور دا مجنون یما غازی زخمی زخمی دردم ترتا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دبل تون ټال کی شوم بندي قسم دینا راجی خندا آواز می واور دی دغم تقاتینا لرم دزغم چوکی مانی کنا مانی زخول خیال وطم د دې دم کیف می شو انگار پلم بو پل اخلم ریختیا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جړاوی سبا بیگا دم بلتون ټال کی شوم بندي قسم دین راجی خندا ساقیب ملم چی شوم خبر دغا شوار می شو پر سر ناستم تنها یو چو شیبی دخوا خیطال می شو پر هر چی شوم روان ترها دیره یار شو روخ سات لدی دنیا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جڑاوی سبا بیگا شهیدا تیر تاریخ داستا ما جڑاوی سبا بیگا دم بلتون ٹال کی شوم بندی قسم دینا راجی خندا شہیدان تیر تاریخ داستان مجاڑا وی سبا بیگا شہیدان تیر تاریخ داستان مجاڑا وی سبا بیگا دم بلتون ٹال کی شوم بندی قسم دینا